Wijkers met het NOS-journaal. Kamerleden reageren geschrokken op het vertrek van oud-Kamervoorzitter Ariep uit de Tweede Kamer. PvdA-fractievoorzitter Kuiken zegt dat ze totaal is overvallen door het besluit van Ariep om te stoppen als Tweede Kamerlid. Ze schrijft dat het haar persoonlijk en de rest van de PvdA-fractie veel pijn doet. Ariep maakte haar vertrek bekend in een verklaring op Twitter. Daarin spreekt ze van aanvallen op mijn waardigheid. Afgelopen week lekte via NRC uit dat het dagelijks bestuur van de Kamer een onderzoek naar Ariep wil instellen vanwege mogelijk grensoverschrijdend gedrag. Een storing in het bagagesysteem op Eindhoven Airport is nog niet opgelost en zal ook voor vandaag nog voor problemen zorgen. De luchthaven zegt te werken aan een noodsysteem, maar dat is er nog niet. De storing in het bagagesysteem ontstond gistermiddag. Passagiers moesten daardoor langer wachten om uit te kunnen stappen. En ook zijn er volgens Omroep Brabant tientallen reizigers gestrand. In Indonesië zijn 129 mensen omgekomen bij rellen in een voetbalstadion. Na afloop van een wedstrijd braken gevechten uit toen supporters van de verliezende club het veld opstormden. Mensen werden onder de voet gelopen en de oproerpolitie zette traangas in. Voetbalgeweld is al langer een probleem in Indonesië. Rellen komen regelmatig voor en de oproerpolitie is vaak aanwezig bij wedstrijden. Oekraïnse troepen hebben de controle over de stad Liman in het oosten van het land. Een medewerker van president Zelensky heeft een video online geplaatst waarin een groep soldaten zegt de stad te hebben bevrijd. Eerder op de dag zei Zelensky nog dat er nog gevochten werd in de strategisch gelegen stad. Liman werd door de Russen gebruikt als logistiek knooppunt om troepen in de regio te bevoorraden. Het weer, geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. In de noorden kan nog een enkele bui vallen. Het wordt maximaal 17 graden. Na het weekend vaker zonnig en droog en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hoe haalt jouw bedrijf de klimaatdoelen? Met Acorn biedt Rabobank de mogelijkheid je CO2-uitstoot te compenseren. Via CO2-opslag door boslandbouwprojecten bij kleine boeren wereldwijd. Koop carbon credits op onze veiling op 8 november. Ga naar acorn.rabobank.com om je in te schrijven. De coöperatieve Rabobank. Hockney's Eye. Maak kennis met Hockney's eigenzinnige theorieën over perspectief. Tekeningen, schilderijen, digitaal en op doek. Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Hockney's Eye in Tijlers Museum Haarlem. Boek je tickets via tijlersmuseum.nl. Nog steeds geen eten, geen veiligheid, geen toekomst. Steun het Rode Kruis om de inwoners van Syrië te helpen. Met voedsel, medische zorg en hulp om weer een eigen leven op te bouwen. Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. Geef op Giro 6251 of ga naar rodekruis.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de zondag. Een hele goede morgen. Ja, het is zondag en het is 2 oktober. Het is 6:03. En we praten vanmorgen weer over de wereld van religie en zingeving. En ik mag met je mee. Mijn naam is Astrid de Jong. En ook jij bent mee natuurlijk. Dus als je mee wilt praten, een opmerking wilt maken of vragen hebt, app dan gewoon eventjes via de NPO Radio 1 app. Zometeen praat ik met Anne-Claire Meijer. Ze is coach en trainer bij De Kwekerij, een zogenaamde bloeiplek voor jongvolwassenen in Amsterdam en Den Haag. Straks meer erover. En ik praat met conservator Rianneke van der Houwen en zangeres Sherma Raus. Samen hebben zij de tentoonstelling Gospel bedacht en uitgewerkt. En sinds afgelopen vrijdag kun je naar de Gospel tentoonstelling in Museum Catharijneconvent in Utrecht. Even kijken, dan hebben we daar aan mijn linkerhand de sidekick van vandaag, Tom Mikkers, predikant en theoloog. En hij vertelt ons vandaag het religieuze nieuws. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Wakker en attent, hè? Ja, we hebben de weg hier naartoe alweer achter ons liggen. De weg hier naartoe hebben we al achter ons liggen. Nou, dat jij klopt en ik, helemaal. Niet, geen Puranus majestatus, maar... Inderdaad. En hoe jij erin staat, waarom je wakker bent en wat je te zeggen hebt, horen we ook graag van je. Dit is de zondag. Laten we beginnen bij Tom inderdaad, want die heeft voor ons het religieuze nieuws gevolgd. Hij weet precies wat zich afgespeeld heeft deze week. En Tom, wat viel jou op? Nou, allereerst dat er heel veel religieus nieuws is. De wereld is enorm in beweging en eigenlijk heeft bijna al het nieuws dat voorbij komt steeds een religieuze kant. Dat is niet altijd het geval. Soms ben je echt op zoek voor deze rubriek naar het religieuze nieuws en ben je blij als er ergens in een kerk iets gebeurt. Maar nu, alles gaat over religie. Dus het hoeft niet altijd goed te zijn, want als het in het nieuws is, zeggen mensen dan, is het ook vaak negatief. Nou ja, we leven natuurlijk in een hele onzekere tijd en er gebeurt van alles. Ik ga gewoon maar even de week door. Vorige week hadden we in Nederland natuurlijk de wetgeving rond de transitie of mensen, transgenders die een M of een V in het paspoort willen, al dan niet, of dat willen veranderen. En dan zie je ook dat in die discussie religie een rol speelt. En dat kan er soms redelijk verhit aan toegaan. Het SGP-Kamerlid verwees naar de scheppingsorde. Vervolgens ging Sylvana Simons zei van, nou, God hoort in de Tweede Kamer niet thuis. Meteen heel fel. Wereldwijd zie je natuurlijk in Iran de opstand van de vrouwen die hun hoofddoekje afwerpen. En dat leidt ook weer tot discussies hier van moeten vrouwen bijvoorbeeld die bij de politie werken wel of niet een hoofddoekje dragen? En de een zegt dat moet kunnen, want dat is een teken van tolerantie en inclusiviteit. En de ander zegt nee, kijk naar Iran, daar komen juist vrouwen op voor de vrijheid dat ze niet een hoofddoek willen dragen, want die hoofddoek verwijst juist naar het feit dat mannen in de publieke ruimte zich vrij kunnen bewegen en vrouwen niet. En dat zorgt ook weer voor heel veel pittige discussies. Dan hadden we vorige week zondag, dat vond ik echt wel redelijk schokkend, de patriarch Kirill van Moskou. Hij zei, soldaten die aan het front in Oekraïne sterven, Russische soldaten, de zonden worden afgewassen als ze in de hemel komen. Dus kom je met een wit zieltje, arriveer je dan. Nou, dat is echt, ik vind dat schokkende theologie. Bijna soort, want in het christendom heb je natuurlijk het idee van het martelaarschap. Dat als je sterft voor je geloof, dan, dat is ook een soort heilige ben je dan eigenlijk. Maar in dit geval zeg je eigenlijk, als je een terrorist bent, als je andere mensen vermoordt, dan heb je ook die status. Dus dat, ja, ik vind dat buitengewoon ingewikkeld. Dan hebben we nog de toespraak van Poetin, die zei, de oorlog is eigenlijk een heilige oorlog tegen het decadente Westen. Ook God en Jezus er bijna bij haalt. Je ziet ook in die zaal, in het Kremlin, zag je ook religieuze mensen zitten. En echt helemaal uitgedost in religieuze tenue. En dan denk je ook, wat gaat er bij deze mensen door hun hoofd? Dus wil je nog meer nieuws? Ja, nou, ik zit jou natuurlijk op de voet te volgen. Maar ik denk met dat hele Rusland-verhaal geloof ik wel een beetje dat Poetin iedereen die ook maar enigszins een bepaalde doelgroep aanspreekt erbij haalt. Dus in dit geval heeft hij, denk ik, die mensen misschien wel kunnen dwingen. Ik weet het niet. Nee, ik denk echt wel dat in Rusland heb je echt wel te maken met een religieus narratief rond die oorlog. Ja. Daar valt meer over te zeggen, maar een lang verhaal kort is toch dat Rusland zichzelf ziet als een soort verdediger van het christelijk geloof, de Russisch-orthodoxe variant. En dat is echt wel een soort heilig verbond tussen de kerk en de staat die beide de oorlog verdedigen en dus ook aanmoedigen. Dus ik weet niet of er sprake is van dwang in dit geval. De Russische kerken is, als je bijvoorbeeld ook kijkt in de Wereldraad van Kerken, de afgelopen decennia best een ingewikkelde partner geweest. Juist omdat ze afslagen namen die we hier in het Westen niet goed kunnen volgen. Dus geweld niet schuwen om dat theologisch te verdedigen. En dan had jij ook nog in je rijtje staan dat het, dan moest ik ook wel een beetje opeens denken, daar had ik niet over nagedacht, dat die kerken ook, want het raakt dus, alle grote onderwerpen die nu spelen raken natuurlijk ook een religieus punt, maar waar ik niet aan gedacht had, ook die moeten warm gestookt worden. Nou ja, dat is dan een soort gevolg ook van de stijgende gasprijzen die weer een gevolg zijn van de oorlog in Oekraïne. Ook kerken moeten op dit moment nadenken over hoe gaan we hier de zaak verwarmen. De katholieke kerken, ik ben van oorsprong katholiek, die waren altijd een beetje koud. Dus toen ik protestant werd, vond ik het zo prettig dat het een warme kerk was. Kon je jas uitdoen. Maar ik denk dat ook in heel veel protestantse kerken misschien wel deze winter met kerst de jas weer aan moet, omdat het gewoon niet te betalen is. Dus al deze grote gebeurtenissen in de wereld, die raken gewoon ook ons leven hier. En je ziet ook dat die intolerantie, die heftigheid elke dag komt er wel weer iets bij. Er was deze week bijvoorbeeld ook de band In Salvation. Die wilde niet in Monnikendam optreden omdat daar een homoseksuele dominee zou bidden. Dus ze hebben afgezegd. Dat leidt vervolgens weer tot een boze Tim Hofman. Die kan redelijk boos zijn. En die stevig twittert ook tegen die band. Die zegt dan, hoe zielig is dit dat ze dat niet doen? En dan zie je weer allerlei ophef. Omgekeerd zie je ook weer deze week, aan het einde van de week, D66 Rotterdam. Die klaagt het Leger des Heils aan. Want het Leger des Heils zou niet christenen discrimineren. Want je moet christen zijn om bij het Leger des Heils te kunnen werken. Nou, ik vind het dan weer een beetje ingewikkeld. Want als je op het landelijk bureau van D66 wilt werken, moet je volgens mij ook lid zijn van die partij. En het Leger des Heils is ook nog een club die misschien wel het adagium, we laten niemand vallen, wat een leus is van D66, leus, ja, echt waar maakt. Maar je ziet zoveel heftigheid. En elke dag is er deze week wel iets ontvlamd of iets waarover ik me dan ook echt zorgen maak. Want we weten niet hoe volgende week eruit zit. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, hoe dat bij de luisteraar is. Maar ik ervaar echt een soort onzekerheid dat ik nu denk, hoe ziet volgende week de wereld eruit? Wat hangt ons deze week nog boven het hoofd? En ja, en ook hoe boos kunnen we ook worden om dingen die zich voordoen? Want ik denk dan dat verhaal van die band, Salvation, als die niet op willen treden, dan kunnen ze toch gewoon beslissen om niet op te treden? Ja, goed, maar je ziet dus dat het allemaal op het scherpst. En dan wordt de andere groep daar weer boos op? Nou ja, het is allemaal op het scherpst van de ideologische snede. En wat je vooral ziet is, kijk, religie is volgens mij op zijn mooist bedoeld dat we elkaar vasthouden. Maar je kunt elkaar ook vasthouden op een verstikkende manier. Of je kunt elkaar vasthouden en zeggen, en die andere houden we dus niet vast. En dat speelt dus allemaal. En de uitdaging van deze tijd is misschien wel dat we, als het over religie gaat, want dit is natuurlijk de religieuze kant van het nieuws, dat al dit nieuws mij er nog eens tot de les roept van, ja, we moeten wegen zien te vinden om elkaar vast te houden in deze tijd. Want volgens mij hangt er ons nog heel wat boven het hoofd, waarbij we elkaar heel hard nodig gaan hebben. Dus dat is het preekje waarmee ik wil eindigen. Ja, inderdaad. Nou, Anne-Claire en Rianneke, die zitten hier al. Is er iets in dit hele verhaal dat jullie raakt? Nou, ik vond het wel bijzonder dat dus die groep niet wilde optreden. Ja. En ik dacht, ja, het is één ding om niet op te treden. Dat mag je beslissen, om wat voor reden. Maar het is natuurlijk wel een vrij groot statement om dat niet te doen vanwege een homoseksuele predikant of spreker die gaat bidden. Dat is wel een statement. En ik snap dat daar veel ophef over is. Ja, dat raakt mij ook wel. Ja? Ja. Ja, ik vind dat wel een heftig statement. Dat anno 2022 nog kan gebeuren, dat vind ik wel heftig, ja. Ja, maar mensen hebben dan een andere overtuiging en moeten dan wel opkomen draven terwijl het tegen hun eigen overtuiging ingaat. Snap je, als ze iets zouden moeten doen om zich uit te spreken tegen die dominee, dan zou ik ook zeggen, nee, dat is belachelijk. Maar als iemand zegt van, nou, ik kon mijn eigen ding niet doen omdat ik me daar niet zo lang bij voel. Ja, maar het is wel heel een soort van cherrypicking. Want er zijn heel veel redenen om van mensen te zeggen, ja, ik sta net iets anders in het leven. Dus je spreekt wel echt een oordeel uit over die predikant. En die predikant is gewoon beroepen door deze gemeente, is gewoon de protestantse kerk in Monnikendam. Dus het is gewoon mainstream christendom. Ja. Je wordt betaald, neem ik aan, als band voor zo'n concert. Dus je spreekt dat af. En dan heb je er maar op te vertrouwen dat je gaat daar niet over. Dus als je dat zegt, is dat toch wel een heel pittig statement waarbij je, en dat is eigenlijk de vraag die ik heb, waarom zo de zaak op scherp zetten? Het is één ding om het er niet mee eens te zijn, te zeggen, ik voel me hier niet prettig bij. Kijk, zo sta ik er niet in, maar dat moet iedereen voor zichzelf beslissen. Precies, maar het is iets anders om dan te zeggen, wij komen niet, of wij willen niet met die persoon dan in dezelfde kerkdienst zitten. Ik vind dat nogal heftig. Denk ik, kan ook gewoon zeggen, het is niet hoe ik erover denk, maar goed, we komen wel opdraven, want het is ook gewoon ons werk. En dat we niet zijn alleen, christenen. En het is een kerk. Ja. Dus in het christelijk geloof is het ook nog eens zo dat je eigenlijk het oordeel over de ander probeert uit te stellen. Het is heel ingewikkeld. Lukt mij ook niet altijd. Ja. Maar dat is wel een soort opdracht die je hebt. Van beetje ook verbeter de wereld. Begin dan bij jezelf. Nou, mooie gedachte. Ja. Had jij nog iets in het hele verhaal dat jou dan weer opviel, Rianneke? Nou, wat Tom ook zei. Het is denk ik ook echt dat mechanisme van in- en uitsluiting wat in religie ook zit. Wat je ook bij het christendom ziet. Hè. Sommige mensen worden er buiten gezet en anderen erbij gehaald. En Ja, wat mij betreft mag het vooral insluiting zijn en om lief te gaan. Ja, dat is de uitdaging. Kijk, religie is een soort vuur. Het kan de boel in de hand zetten en je kunt je eraan warmen. En we zitten in tijden waarbij... In deze tijden? En dan denk ik, oh, het vuur gaat de verkeerde kant op. Het is bedoeld om je aan te warmen. Ja. Het zou mooi zijn. Nou, fijn dat wij het in ieder geval goed met elkaar kunnen vinden. En dat we hier allemaal zijn. Laten we even luisteren naar muziek. Praten we zo verder. Nu, Nathalie Imbruglia en Torn. To life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many. De zondag. Jongeren helpen tot bloei te komen. Interessante missie. Het is het doel van de kwekerij in Amsterdam. Anne-Claire Meijer vindt haar zingeving in het coachen van jongeren door hen te helpen om te praten over dankbaarheid en kwetsbaarheid. Met welke vragen lopen jongeren rond en hoe helpt de kwekerij hen erbij? Daar gaan we het over hebben. Anne-Claire, welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. We hoorden je net al even voorbij komen, maar nu dan over jouw specialiteit, de kwekerij. Wat is de kwekerij? Ja, we zijn een plek waar jonge mensen, dus tussen de 18 en 35... zich kunnen ontwikkelen op persoonlijk vlak. Dus met thema's als rust, ambitie, liefde, kwetsbaarheid... of terugkijken op hun eigen opvoeding, om kunnen gaan. En zo een veerkrachtige, zelfbewuste generatie kunnen laten ontstaan. Hoe ziet dat er praktisch uit dan? Ja, wij bieden voornamelijk workshops. Dat noemen we bloeiklassen. Maar we bieden. Hoe noem je dat? Bloeiklassen. Bloeiklassen. Dus oh, helemaal in de beeldspraak van de planten. Ja, ja, alles is in de beeldspraak van de planten. Dus bloeiklassen over bijvoorbeeld hoe vind je rust in de drukte. Of waarom is kwetsbaarheid zo ongemakkelijk. Maar ook retraites, ontwikkel trajecten van bijvoorbeeld 7 weken. En coaching. Dus we zijn deze zomer naar Italië geweest, naar retraite. Om met veranderprocessen bezig te gaan. Dus we bieden heel veel dingen aan. Aan een enorm diverse groep in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. En waar komen die jongeren dan vandaan? Overal vandaan. Het zijn eigenlijk alle soorten jonge mensen. Dus van alle soorten religieuze achtergronden, alle soorten geaardheid. Eigenlijk iedereen die met deze vragen speelt, dat is bijna elke 20er ongeveer, die kan bij ons komen. En eigenlijk komt ook van iedereen wel één, zeg maar. Maar hoe ziet die kwekerij eruit? Dat is een gebouw en daar ga ik naartoe en daar bel ik aan. En daar zitten dan 100 jongeren. Of hoe zit dat dan? Wij zitten in het gebouw van de diaconie. Dus dat is sowieso... diaconie is de... Ja, dat is van de protestantse kerk. Dus zij doen heel veel voor de samenleving. Dus het gebouw van de protestantse kerk... Midden in Amsterdam is midden dat volgens Amsterdam, mij, bij de Hermitage. Ja, klopt. Naast de Hermitage zitten we. En daar middenin is een kas. En dus echt een glazen gebouw in het binnenhofje, zeg maar. En daar komen dan zo'n 20 tot 30 jongeren elke 2 weken ongeveer voor een workshop samen. Ja. Wanneer zijn jongeren niet tot bloei gekomen? Nou, ik denk als ze niet goed weten wie ze zijn, wat ze vinden, of daar te weinig ruimte voor hebben gehad om dat te ontdekken en om eigen keuzes te maken of bijvoorbeeld een gezonde werk-privé-balans te vinden of werk-studie-privé-balans. En als ze daar geremd in zijn, omdat ze daar te weinig mee bezig hebben kunnen gaan, of alleen maar het perspectief van de samenleving horen, dat het nooit genoeg is, of dat je dat liefde, dat er altijd een leuker iemand te vinden is op second love of zo, weet je, dat zijn natuurlijk wel andere perspectieven die denk ik behoorlijk kunnen remmen in de bloei van de jongeren, ja. En als ik dan, net zoals Tom net beschrijft, ik bel aan, niet meteen de retraite, maar ik kom thee drinken, wat gebeurt er dan? Nou, we gaan in gesprek van, waar hou je je mee bezig? En wie is dat we? Daar zit jij dus. Jij zit daar klaar? Ik zit daar, met een heel team. We hebben gewoon een team. De een doet social media, de andere fondsenwerving. Maar jij doet het gesprek? Ik doe het samen met andere teamleden, het gesprek. Ja, dus ik kan van iedereen tegenover je zitten. Maar we vragen, wat houd je bezig? Waar loop je tegenaan? En waar zou je, wat zou je willen bespreken met ons? Of waar wil je over in gesprek? En waar willen de meeste mensen dan over in gesprek? Nou, we merken dat veel jonge mensen tegen liefde aanlopen. Van wanneer is het goed genoeg? En, tegen liefde aanlopen? Tegen liefde aanlopen. Of gewoon vraagstukken in de liefde. Vraagstukken rondom de liefde. Of vastlopen in hun relatie. Van hoe moet dit? Ook omdat een vorige generatie over veel dingen niet praat. En deze generatie probeert dat meer. Maar dat is toch best wel lastig. Dan heb je een concrete casus? Jij snapt dat je niet over mensen kunt praten. Jawel. Zonder naam. Mensen die al heel lang single zijn en zeggen, waarom loopt het telkens met daten vast? Ligt dat bij een ander of ligt dat ook deels bij mij? Of mensen die wel een relatie hebben zeggen, waarom komen we gewoon niet verder in onze relatie? Of waarom zijn zoveel dingen niet bespreekbaar? Of waarom ben ik altijd ontevreden? Kan ik niet gewoon blij zijn met wat ik heb? Dus dat soort vragen. Maar extern, we komen ook bij bedrijven en kerken en politieke partijen en onderwijsinstellingen. Die kunnen jullie inhuren? Ja, die kunnen ons inhuren. Workshops? Ja, workshops of langere trajecten. En die willen allemaal over rust. Dus rust? Ja, hoe vind je rust in de drukte? Dus binnenkort gaan we naar Texel, naar een politieke partij. En die willen weten hoe je rust en politieke ambities, hoe je dat kan combineren. En waar vind je rust in de drukte volgens jou? Of wat zeg je dan? Nou ja, wel door bijvoorbeeld vaste rustmomenten te creëren. En Dirk de Wachter heeft een theorie over onrust die opkomt. Dirk de Wachter is een psychiater. En die heeft laat een theorie... Laat nou even uitspraken. Nee. Ik doe zo mijn best. Ja. Nee, over dat wanneer je rust neemt... komen er best vaak grotere vragen omhoog. Over zingeving bijvoorbeeld. Of over religie. Of over mentale gezondheid. Of waar je je zorgen om maakt. Ga je dat wegdrukken en meteen weer lekker op je telefoon... of Netflixen of weer hard werken? Of ga je die onrust aan waardoor die zakt... en je uiteindelijk echt rust kan vinden? Dus dat soort dingen gaan wij wel mee aan de slag, ja. Maar dat is dus echt een groot ding op het moment... dat jongeren ook dat ervaren van... ik ben altijd druk, ik ben altijd moe dan dus ook. Ja, zeker, ja. Ja, en ik herken dat zelf ook, maar ik zie het echt om me heen. Het is echt een uitgebluste generatie. En we moeten eigenlijk nog beginnen. En hoe oud ben jij dan? Ik ben 26. 26, en jij bent... het klinkt een beetje als maatschappelijk werken... maar je bent relatiekweker. Dat valt natuurlijk mooi in al die metaforen van de kwekerij. Wat is een relatiekweker? Nou, ik ga vooral in gesprek met partners... en mensen die met ons willen samenwerken of die ons willen inhuren. Oh, je bent de relatiekweker met de kwekerij. Ja, dus eigenlijk voor externe contacten... maar ook voor al onze vrijwilligers en binnen ons team... om het team gemotiveerd te houden, zeg maar. Dus ja. Hoe word je relatiekweker? Nou, ik kwam binnen met de vraag van... hey, kan ik af en toe 2 keer per jaar een workshop geven? Want dan ben je bij ons een trainer. En toen vertelde ik hoe ik er zelf in stond. En toen zei Guy, de oprichter... nou, jij bent echt de embodiment. Jij belichaamt echt onze visie. Wil je hier niet gewoon kunnen werken? Dus dat begon met een halve dag. En nu is het mijn baan geworden. Dus het is een beetje handengelopen hobby eigenlijk. Ja. Klinkt een beetje als een rustige, wijze twintiger. Hoe ben je zo geworden? Ik voel me niet heel rustig. Wijs zou erg fijn zijn. Nou, ik ging wel veel te hard. Ik heb op mijn 19 een burn-out gehad. Ben ik nog steeds een beetje van het aan het herstellen. Dus dat is nu 7 jaar later. Ik was zeker niet altijd rustig. Ik had juist heel veel onrust. En omdat ik zelf met deze thema's aan de slag ben gegaan... is mijn interesse hier veel meer in gekomen. En wil ik graag wat ik heb geleerd en waar ik nog steeds tegenaan loop... delen met anderen. En we noemen dat bij de kwekerij co-creatie. Dus ik sta gelijk aan alle mensen die komen. Ik weet het ook niet. Ik modder ook maar wat aan. Behalve dat ik me heb voorbereid en dat ik een trainingsopleiding heb gedaan. En dus het gesprek begeleid. Maar ik maak ook nog elke dag fouten en ga ook nog 3 keer per week over mijn grens. En moet dan een dag bijkomen. Dus het is wel heel gelijkwaardig. En juist dat mensen herkenning kunnen vinden bij mij... maar ook bij elkaar, dat helpt voor een gesprek. En zit er nog een geloofscomponent aan? Want je zit in die context van de kerk. Ja, we zijn een pioniersplek van de Protestantse Kerk Nederland. En we zitten dus in het gebouw van de Protestantse Kerk Amsterdam... die ons ook heel erg veel steunt. En het is ten eerste denk ik omdat de kerk meer ruimte wil... voor zowel jongeren als mentale gezondheid. Dus daar gaan wij natuurlijk met veel preventieve dingen goed mee aan de slag. Maar het is ook wel vanuit een missie van zorgen voor je medemens... en elkaar het lief hebben op een bepaalde manier... en naar elkaar omkijken en ook niemand buitensluiten... waar we het net ook over hadden. Heel erg inclusief zijn en zorgzaam naar deze kwetsbare generatie... waar ik zelf middenin zit. Dat is denk ik wel een van de missies van de kerk, ja. Is dat dan bewust dat het wel heel losgekoppeld is... in het noemen van een kwekerij en bloeienklasse... en dat het noemen van kerken en geloof daar een beetje buiten geplaatst is? Ja, het is grappig. Als ik met christelijke mensen praat... of bijvoorbeeld met mijn kerkelijke opa... dan zeg ik altijd, ik werk voor de kerk. En als ik met niet-christenen praat, dan zeg ik, ik werk voor de kwekerij. Dus ja. Het wisselt een beetje. Maar nee, we zijn absoluut verbonden aan de kerk. En ons team is vaak ook voor de helft gelovig. Maar we zijn er voor iedereen, met christelijke achtergrond of niet. En hoe je ook in het leven staat... we doen het zeker wel ook vanuit een geloofsovertuiging. Ja. We gaan het zo hebben over gospel. Dat doen we met Rianneke van der Houwe. Die zit al bij ons aan tafel. Rianneke, was jij een jongere die wel wat bloeiklassen had kunnen gebruiken? Ja, ik denk het wel. Ik heb het alleen op andere plekken gevonden. Mm-hmm. Ik denk dat het dat was wel nuttig geweest. Waar vond jij het? Ik heb dat gevonden bij een studentenvereniging, vrienden. Veel gesprekken ook met mensen die wel net iets ouder waren. Goede rolmodellen. Mm-hmm. En uiteindelijk dan word je lekker jezelf en zit je goed in je vel. Maar wat Anne-Claire zegt over die over rust. Hè? Rust ook naast werk vinden, dat is natuurlijk ook, dat is volgens mij voor iedereen een uitdaging. Ja, voor mij ook. Ja. En dat blijft. Ja, er is dus ook een groep die niet direct die weg naar vrienden en misschien de kerk en inderdaad studentenvereniging kan vinden. Is dat een bepaalde groep? Soms. Je ziet dat best wel veel van deze thema's komen natuurlijk in de kerk aan bod. Dus veel niet-kerkelijk mensen hebben thema's als dankbaarheid liefde bijvoorbeeld veel minder gehad. Want het zijn toch wel veel thema's die ook op zondag aan bod komen. En bij een jongerenvereniging. En ook na je studentenvereniging, als hier ook minder aandacht voor is, als er al aandacht voor was hoor, dan val je soms ook best wel in een gat. En dan is er vooral focus op carrièreontwikkeling of je academische ontwikkeling als je nog een master afmaakt. Maar die persoonlijke ontwikkeling, ja, daar loop je tegenaan als je een burn-out hebt en bij een psycholoog zit. Maar wij willen juist buiten die plekken daar al over in gesprek gaan. Bereik je vooral theoretisch opgeleide? Want ik hoor zeggen studentenvereniging. Nou, we zijn er voor praktisch en theoretisch opgeleide. Maar we zien dat de meeste mensen een HBO of WO-opleiding hebben. Dat klopt, ja. En hoe vinden ze? Want ik kan me voorstellen dat je niet binnen... Het is een mooie metafoor, maar ook een verwarrende. Je loopt niet zomaar binnen bij de kwekerij met als gedachte van hier ga ik bloeien. Mensen ervaren soms wel een drempel inderdaad van hey, is er dan een soort praatgroep of iets, wat het dus niet is. Oh, nee, maar dus... dat bedoel ik niet. Ik bedoel meer van hoe vind je het? Nou, de meeste mensen komen via. Dus dan is het echt een huisgenoot van een vriend van een neef. Die had gezegd, nou, dit was zo leuk. Ik heb met allemaal onbekende mensen over mijn worstelingen met mijn opvoeding gehad. Dat had ik nooit verwacht. Ik heb allemaal andere perspectieven gehoord. Hier moet jij ook eens heen. Dus de meeste mensen komen via, ja, een deel via social media of via PR, wat we doen. Maar je bedoelt, kwekerij doet aan planten denken. Ja, precies. Ja, dat je ook hoor. Ja, als je op zoek bent naar iets om een beetje steun en informatie te vinden, dan denk je niet, ik ga eens zoeken op kwekerij. Nee, maar als je zoekt op persoonlijke ontwikkeling of op workshops rondom rust of zo, dan kom je ons al wel snel tegen. Maar de naam, mijn psycholoog, die zei toen ik helemaal begon, wat leuk dat je met planten gaat werken. Ja, goed precies. Om op deze manier weer te reïntegreren en niet met mensen aan de slag te gaan. En in de bloeiklas, ja, ik ga dus wel met mensen werken, maar het komt wel goed. Ja, klopt. Ja, op zich... Goeie metafoor wordt het dan opeens, ja. Ik wilde vragen, wat wil je nu nog graag op korte termijn bereiken? Maar ik denk, als ik jou zo hoor, nog meer mond-op-mond reclame. Ja, nog meer mond-op-mond reclame. En we willen gewoon vooral op onderwijsinstellingen waar mensen zo gefocust zijn op die academische ontwikkeling. En druk. Druk. En gewoon helemaal uitgeblust nu al. Gewoon een vast onderdeel van het curriculum zijn. Dus dat we op elke onderwijsinstelling dat onze workshops worden gegeven. Dat is wel de droom, zeg maar. Dat dit gewoon voor iedereen, als je zegt, heb jij nog geen kwekerijbloeiklas gedaan? Hè, wat gek. Dat is toch gewoon iets wat je doet als je... Jij als relatiebeheerder gaat dus die opleidingen langs om hen te vragen. Ja, ik ga die opleidingen langs. Ja, ja, wij gaan door heel het land en wij proberen echt daar vaste relaties aan te gaan. Ja. Dat het een soort maatschappelijke ontwikkeling is die je gewoon meeneemt. Ja, wij hopen dat we iets groters in gang zetten. We hopen een kartrekker te zijn, dat het heel normaal wordt om over je persoonlijke ontwikkeling te praten. Ook buiten de kamer van je psycholoog of coach. En juist voordat het misgaat. Anne-Claire Meijer van De Kwekerij in Amsterdam en Utrecht en Den Haag. Dus blijf lekker zitten. Tot voor nu. Dankjewel voor je verhaal. Straks gaan we het verder met Rianneke van der Houwen en ook met zangeres Shurma Rouse hebben over een tentoonstelling over gospel. Maar eerst even geen gospel, maar andere muziek uit Engeland. Young Gun, Silver Fox en West Side Jet. Got a spring in the step, a fighting on the dance floor. He's a West Side Jet, strutting out the door. A little curly shade, a sound to be afraid. But he always stands his ground. It's human nature, doesn't care, makes you. touch a fly. Yeah, he's the worst I've yet. Who ain't afraid to cry. Like every boy from the other side of town. Yeah, you're a worst I've yet. Oh, you're 6 feet underground. You gotta put up a defense when you know you can't back down. It's human nature, doesn't care your nature. He's always looking over his shoulder, yeah. Won't see him running, but man, I'll tell you something. Put your money down on the cold shoulder. It's in his nature, doesn't care your nature. He's always de zondag. Sinds afgelopen vrijdag kun je jezelf onderdompelen in de wereld van gospel. Dat kan bij Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Rianneke van der Houwen en zangeres Shurma Raus zijn twee mensen die tentoonstelling hebben uitgewerkt. En Rianneke zit hier tegenover mij. Rianneke, een tentoonstelling over gospel. Iedereen heeft denk ik een beeld van een gezellig swingend koor, denk ik. Ik denk dat dat het algemene beeld is van gospel. Ja. Gospel. Wat zijn voor jou de belangrijkste kenmerken van gospel? Ja, je denkt inderdaad aan een koor. Heel veel mensen denken aan een koor echt in van die robes, hè, van die koorgewaden. Ja. En heel typerend in gospel is die call and response, vraag en antwoordstructuur, waarbij een solist excelleert en daarachter dan dat koor wat dat ondersteunt en daarop reageert. Vaak ook het publiek of de gemeenschap die weer op de zang reageert. Het is gospel moet je beleven echt in een live performance. Het is, je kan ook een cd aanzetten, maar eigenlijk moet je erbij zijn. En dan draait het om improvisatie en het is enorm creatief. En wat is nou echt gospel? Het betekent de goede boodschap. Het is het woord, Engelse woord voor evangelie. En gospel is een muziekgenre, maar het is ook nog wat meer dan dat. Want er zit altijd die goede boodschap aan vanuit dat christendom. Dat is gospel. Nou, dat is nog best breed als ik het zo hoor. Ja, en het leuke is dat het heel veel mensen aanspreekt, hè, gelovig of niet. Ja, hier ook in precies. Nederland. Ja. Een positieve, krachtige boodschap. Gaat heel veel hoop en kracht vanuit. En hier in Nederland zien we het vandaag in de media, op televisie. Mm-hmm. Gospelzangers op de pop- en concertpodia. EO-podcasts over gospel hebben precies, we ook. Precies, ja. Amazing Grace. Ga maar door. Is het kan het ook zonder religie? Kun je dan ook je onderdompelen in gospel? Nou ja, als luisteraar zeker. Ja, maar als brenger, het is voor niet, iedereen. Maar als brenger kan je het eigenlijk niet loskoppelen. Seculaire gospel bestaat eigenlijk niet. Nou ja, dan heb je hele goede soul of lekkere hiphop of goede R&B. Ja, en er zit dan toch vaak weer een druppeltje religie in. Zeker, wat zeker. Is dan die goede heel boodschap? Veel artiesten die komen daar natuurlijk ook uit, hè? Uit die gospel. Als je kijkt naar Afro-Amerikaanse muziek. Ja, dan hoor je ook van heel veel artiesten dat ze inderdaad ooit in het kerkkoor begonnen zijn. Dan is die link er alweer. Sorry Tom, wat zei jij? Nou, wat is precies die goede boodschap? Wat als je zegt van, wat is dan de kern van die boodschap? Nou, om even met de woorden van Edwin Hawkins te spreken. Die zegt, gospel is het goede nieuws als het maar over Jezus gaat. Maar het is ook wel vaak breder dan dat. Het put vaak uit Bijbelse, uit de Bijbel. Hoopvol, je vasthouden, het komt goed. Er is een hemel, je bent niet alleen. Je kan dit, we kunnen dit. We kunnen dit met z'n allen, ook als community, overkomen. Hè? We shall overcome. Verwijst echt ook naar de burgerrechtenbeweging. Het is heel hoopvol. Ja. Ook wel veel over vergeving, toch? Wel veel over vergeving, grace. Zeker. Ja, zeker. Ja. Het komt echt uit die evangelische beweging voort. Waarin het gaat om een persoonlijke relatie met God. En die gevierd wordt. Hmm. En dat merk je ook heel vaak aan de teksten. Het wordt vanuit de ik-persoon gezongen en ervaren. Dus er zit heel veel persoonlijke beleving in. Maar ook heel veel collectieve beleving, omdat je dat zingen met meerdere mensen doet. Jij zocht de definitie net bij Edwin Hawkins. Wie is dat? Edwin Hawkins was de leider, de koorleider van de Edwin Hawkins singers. En ze hadden een enorme grote hit in 1969 met Oh Happy Day. Ik denk dat bijna iedereen dat wel kent. Oh, we kunnen wel even een stukje laten horen van Oh Happy Day. Oh Happy Day. Je mag nog meezingen hoor, Tom. Je was zo lekker bezig. Ja, ik zingt mee. Jij zingt niet mee. Ja, daar is hij inderdaad. Hè? Ja, je begon er al over, inderdaad, in een connectie. Ze komt dus ook in de tentoonstelling voor. Zeker, zeker. Dit is echt voor heel veel Nederlanders de eerste kennismaking met gospel geweest. Het was een enorm grote hit in 1969. En het klonk heel fris, het klonk heel nieuw. Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat het een hele grote hit zou worden. Origineel was het een heel klein uitgegeven recording die helemaal niet. Het was bedoeld om wat geld op te halen zodat dit koor kon toeren. Ja, dat is gelukt. En vervolgens kwam dat dus op de radio buiten de Afro-Amerikaanse gemeenschap ook. En dat ging helemaal viraal. Dus hij verkocht uiteindelijk, maakte een nieuwe opname, 7 miljoen platen wereldwijd verkocht. En ook hier in Nederland echt een hele grote hit. Hoe is deze tentoonstelling waar jij de conservator van bent opgebouwd? Hoe die is opgebouwd? Ja. Ja, het is echt een muzikale tijdreis die de bezoekers kunnen maken. En dan begint de bezoeker bij die herkenning, bij allerlei bekende gospelhits en Oh Happy Day. Vervolgens, dus in 1969, reist de bezoeker terug in de tijd naar de vroege 20e eeuw, jaren 20 en 30. Van de 20e eeuw als het gospelgenre zoals we het nu kennen ontstaat in de grote steden in het noorden van de Verenigde Staten. Vanwege segregatie en racisme en armoede verhuizen dan heel veel Afro-Amerikanen van het zuiden van de Verenigde Staten naar het noorden op zoek naar werk, naar geluk. En zij stichten hun eigen kerken, vaak in oude leegstaande winkelpanden. Storefront churches worden ze daar genoemd. En daar vieren ze hun kerk en hun geloof met hun eigen muziek. Met heel veel invloeden ook vanuit de blues en vanuit de jazz. Met ritme. En ja, daar ontstaat echt het gospelgenre zoals we het nu kennen. Het bestaat uit 18e eeuwse hymnes, maar ook uit spirituals. De liederen van tot slaafgemaakte. revival songs en ook heel veel nieuwe liederen worden dan geschreven. En als je kijkt naar de liederen die dan ontstaan, heel veel liederen daarvan worden nog steeds tot de traditionele gospel gerekend. Nou, dat even, ik moet een beetje harder, hè, door die tijdreis. Dan... Nee, joh, doe de hele tentoonstelling maar. Nee, maar ik vind het interessant. Ja, precies, we hangen je lippen. Maar hoe vinden we dat in de tentoonstelling terug? Ja, dit thema wat ik net precies, je wil even weten wat je allemaal ziet, hè, en wat je kan doen. Ja, precies. We hebben heel veel historische videofragmenten, heel veel audio. Dus mensen lopen met een audiotour, met een koptelefoon op door de tentoonstelling heen. De hele tijd muziek. En ja, niet de hele tijd. Soms open geluid. Soms kom je inderdaad een ruimte binnen en gaat de muziek gewoon aan. Dan zit je meteen in de sfeer. Maar ook heel veel wat je gewoon kan aanklikken en dat het gewoon dan aangaat. Hè? Ja. Terwijl je naar een video kijkt, naar historisch filmmateriaal. Heel bijzonder, van heel veel bekende artiesten door de tijd heen. Denk aan Sister Rosetta Tharpe of Mahalia Jackson, Aretha Franklin. Je komt ze allemaal tegen met fantastisch beeldmateriaal erbij. Denk ik voorwerpen. Meestal bij een museum denk ik vooral aan dat ik dingen die ik kan vastpakken. Ja, zeker. Het is ook een tentoonstelling. Je moet dingen in een museum meestal niet vastpakken, Tom. Ja. Ja, nee, dat was ook een uitdaging, moet ik bekennen. Het is volmaakt logisch om een documentaire te maken over gospelmuziek. Maar ja, een tentoonstelling is ruimtelijk. Maar er is zeker ook materiaal te vinden. Zoals ik had het even over dat thema van die vroege 20e eeuw. In de kerk en de nachtclub hebben we dat genoemd. Omdat dan ook meteen de muziek niet alleen in de kerk ontstaat, maar ook in buiten de kerk wordt gezongen, zelfs tot in nachtclubs. Denk dan aan een inderdaad zo'n robe, zo'n kerkelijk gewaad waarin gospel wordt gezongen. Fotografie, zangboekjes. Het eerste boekje waar gospel wordt genoemd. Gospel Pearls. Oh. Wanneer was dat? 1921. Ja. En zo, dat heeft ze ook paraat, hè? 1921. Zangboeken. Ja. In het thema over het slavernijverleden, drums. En als heel je dan divers. Als je daar dan doorheen loopt, je hebt die koptelefoon op, dan zou je bijvoorbeeld dit kunnen horen. Dit moet echt uit de derde zijgang van de archieven gekomen zijn. Van een plaatje. Ja, dit is echt het oudste audiofragment in de tentoonstelling uit 1909. De Fisk Jubilee Singers. Of de Fisk Jubilee Quartet, moet ik zeggen. Zij zingen Swing Low, Sweet Chariot. Opname uit 1909 van een plaat uit 1912, die we ook tonen. Ik wist niet eens dat ze al opname maakten in 1909. Ja, eind 19e eeuw. Ja. Camera geluidsdragers. Ja. Ja. Ja, dit was echt het oudste wat wij hebben kunnen vinden. Tegelijkertijd stelde dat ons voor een uitdaging. Want de muziek die je nu hoorde, dat is een spiritual. Dus een lied wat is ontstaan op de plantages onder tot slaafgemaakte mensen die werkten op de plantages in het zuiden van de Verenigde Staten. Maar deze opname is natuurlijk van ver na de afschaffing van de slavernij. En dan heeft die spiritual een hele ontwikkeling doorgemaakt en klinkt heel anders. Dit klinkt best wel klassiek. Gebaseerd op een vierstemmig arrangement. En op de plantages klonk het heel anders. Dus het was een enorme uitdaging voor ons als makers. Hoe laten we zien, hoe vertellen we hoe die liederen ontstonden en ook hoe ze klonken? En Shirma Rouse, de zangeres, is betrokken ook bij deze tentoonstelling. Zijn dat dingen waar je haar over gevraagd hebt of niet? Ja, dat hebben we echt samen uitgezocht. Ja, het is wel leuk om wat te vertellen over de samenwerking met Shirma. Toen we dit idee kregen om die tentoonstelling over gospel te maken, dan stellen we een team van experts samen die ons kunnen adviseren. En ik heb Shirma toen ook gevraagd, omdat Shirma echt die gospel leeft. Zij is op Sint Eustatius geboren en opgegroeid. En gospel is haar echt met de paplepel ingegoten. Hè. Haar oma speelde Hammond orgel in de kerk. En zij zat aan de voeten van haar oma. En ze kreeg dat allemaal mee. Maar geloof is dus ook heel erg verbonden met die muziek. Absoluut. Voor ons is vaak geloof praten. Ja. Maar Nee, en minder echt muziek. Die beleving. Ja, dat kent Surma als geen ander. En tegelijkertijd is ze natuurlijk ook geschoold muzikus. Ze heeft conservatorium gedaan. En zij kent haar muziekgeschiedenis op haar duimpje. En dat was een hele mooie aanvulling op, ja, op mijn expertise. Ik ben conservator voor het Nederlands protestantisme. Ik kan cultuurhistorische tentoonstellingen maken. En helemaal die geschiedenis induiken. Kijken hoe dat zit met theologie en de kerken. En hoe het is ontwikkeld. Maar ja, samen konden we dit van alle kanten belichten. Had jij, voelde jij je thuis in de gospel als witte vrouw? Ja, eigenlijk wel. Ja, ik ben echt al heel lang een liefhebber. Ik ben zelf opgegroeid in een mainstream PKN-kerk. Maar er kwam jaarlijks dan het lokale gospelkoor kwam daar zingen. En dat vond ik als klein meisje al echt fantastisch. In het huidige liedboek zit er wel gebeurde er echt iets. Ja, dat klopt. Ja, nieuwe liedboeken zijn ook gospels te vinden, zeker. En later in mijn jeugd, in mijn tienertijd, heb ik ook echt best wel veel gospel geluisterd. Als absoluut hoogtepunt wel die hit Shackles van Mary Mary. Toen was ik 16 en ik zag hen ook live. En ik was helemaal weg van het nummer. Ik heb dat album Thankful echt grijs gedraaid. Ik heb hem nog steeds. Nog steeds in huis. Hè? En we hoorden al, als je goed luistert, hoorde je Anne-Claire Meijer van de Kwekerij ook al ja zeggen. Ook een witte vrouw. Ja. Dus, maar ook jij hebt de gospel wel gevonden. Nee, ik ken dat niet ook heel goed. Ja, nee, ik ken de gospel zeker. Ik woon zelf in de Bijlmer, dus daar leeft dat wel heel erg. Ja. Ook in Amsterdam opgegroeid. Dus dat is zeker wel onderdeel van mijn opvoeding ook geweest. Ja, ja. Ja. Ja en een grote glimlach. Dus ook iets ja, wat ik word er heel blij van. Wat jij net zei, van de relatie met God wordt gevierd. Ja, gospel is echt een feestje. Dus ik word er heel blij van gospel. Het is echt een hele fijne manier van aanbidding. Ja. Laten we nog een klein stukje luisteren uit de tentoonstelling. Dit fragment, dit muziekfragment kun je ook tegenkomen. Ja, zoals bij veel gospels hoef je niet echt te vragen hoe het heet. We shall overcome. Het is wel best lastig. Er zijn heel veel versies van. Dus welke kies je inderdaad? Ja, dit is een heel indrukwekkende versie. Dit is een live opname uit maart 1965. En we horen mensen zingen tijdens de herdenkingsdienst voor Jimmie Lee Jackson. Nou, wie was dat? Dat was een man die kwam om door politiegeweld. Voorafgaand aan de mars van Selma naar Montgomery. En die mars die kon niet van start gaan. Mensen werden tegengehouden om die mars te lopen. En die mars was bedoeld om stemrecht mogelijk te maken dat zwarte Amerikanen hun stemrecht konden uitoefenen. Hè. Dat hadden ze gewoon in de wet, dat stemrecht. Maar ze werden ervan weerhouden om dat uit te oefenen. En deze man, die Jimmie Lee Jackson, die kwam om. Echt door politiegeweld. En alle mensen op zijn herdenkingsdienst, die zingen dit. Voorafgaand aan die mars, als die uiteindelijk dan wel doorgaat. Was dat met Martin Luther King ook? Dat was met Martin Luther King, zeker. Ja, dat is een indrukwekkende film ook over verschenen, Selma. Selma, ja. En heel bijzonder in de tentoonstelling. Hebben ook het thema gospel en protest. Want gospel is enorm verweven met de burgerrechtenbeweging. Was echt een geweldloos strijdmiddel, hè, in die strijd voor gelijke rechten. Heel indrukwekkend. We mochten de bandrecorder van de persvoorlichter van Martin Luther King voor de tentoonstelling lenen. Wacht even hoor, de bandrecorder van de persvoorlichter van Martin Luther. Had hij een persvoorlichter? Ja, zeker. En die had een bandrecorder? En die had een bandrecorder en die ging mee op die marsen. Ja. Om dat vast te leggen. Ja, want en het nieuws te brengen. Omdat zelfs journalisten durfden niet altijd mee. Omdat het niet zonder gevaar was om zo'n mars te lopen. En we laten daarbij bij die bandrecorder een heel indrukwekkend fragment horen, wat hij dus heeft opgenomen met die bandrecorder, meneer Harkert Kleinvelter, ik wil ook even zijn naam noemen. een interview met een jonge demonstrante van ongeveer, nog geen 20. En zij vertelt dus wat haar drijft om die mars te lopen van meer dan 80 kilometer, 3 dagen lang door de regen, met ook echt gevaar, hè, van aangevallen te worden door racisten, door mensen die hen willen weerhouden van die mars en van het stemrecht. En het is een heel aangrijpend verhaal waarin je ook mensen hoort zingen. Nobody knows the trouble we've seen. Nadat er dus mensen gewond zijn geraakt. Nadat die Jimmy Lee Jackson is omgekomen. Heel dramatisch. Het is heel dramatisch. En ik moet zeggen dat wij als Shurma, ik, ons projectteam, wij konden dit ook toen we dit de eerste keer hoorden niet met droge ogen beluisteren. Heel indrukwekkend. Ja, en dus veel breder dan gospel. Ja dus, dat geeft dus aan wat ook de impact is ook toch van die muziek. Ja. We houden het wel bij de muziek. Ja. Als uitgangspunt. Ja. Is er ook Nederlandse gospel? Want het is natuurlijk heel Amerikaans. En ik denk ineens, is er ook, kun je ook O Gelukkige Dag zingen? Of zijn er gospelliederen in het Nederlands? Of moet het in het Engels? Ja, je ziet dat die traditie toch vooral Engels is, Amerikaans. Maar dat die wel heel vroeg al is overgewaaid naar Nederland. We hoorden eerder dat hele oude fragment uit 1909. Die Fisk Jubilee Singers, die toerden in 1877 door Nederland. Volle kerken, volle zalen. Van Goes tot Leeuwarden. Dus die gospel is al heel vroeg hier ontvangen. Ook tijdens de burgerrechtenbeweging. En vervolgens dan via de muziekindustrie. Hè, met Edwin Hawkins. Maar altijd in het en Engels. Alle anderen, maar altijd in het Engels. Nou, er is natuurlijk bij deze tentoonstelling in de Katharijnenconvent in Utrecht, er komt ook een concert aan. Ik neem aan met Shurma. Ja, onder andere met Shurma, ja zeker. Kennen ze niet een Nederlands? Ik ken wel een Nederlandse choir director die ook liederen, hij noemt het Neder Gospel. Het bestaat wel. Ja. Neder Gospel. Ja, dan vertaalt hij Engelstalige gospel in het Nederlands. Maar dan zijn het wel dezelfde composities en arrangementen. Ik ben heel benieuwd hoe dat zou klinken. Nou, dan ga je dus naar het concert of naar het museum Katharijnenconvent in Utrecht. Rianneke van der Houwen hoorden we over die gospel tentoonstelling. We gaan alweer richting het einde, jongens. Het gaat razendsnel. Laten we nog luisteren naar het gedicht van Bas Derks. Laat vallen, dat masker van sexy poses bij mooie stranden. Laat vallen, perfecte foto's en TikTok-dansjes. Laat vallen, dat masker van Netflix, vlogs en filmpjes delen. Laat vallen, de vlucht voor verveling. Laat vallen, dat masker van nieuwe kleren, wax en make-up. Laat vallen, kortstondig materieel geluk. Laat vallen, dat masker van volgers tellen en wereldreizen. Laat vallen, lachend naar andere mensen wijzen. Laat vallen, dat masker omdat je bang bent iets te voelen. Laat vallen, alle onhaalbare levensdoelen. Laat vallen, dat masker van altijd leuk en altijd gelukkig. Laat vallen, net doen of alles je gaat lukken. Laat vallen, dat masker en durf dan naar jezelf te kijken. Laat alles vallen, je hoeft even niets meer te bereiken. Laat vallen, dat masker. Het is nu jij en je gedachten. Laat vallen, alle schijn en probeer voor één keer eerlijk te zijn. Dankjewel Bas Derks, dankjewel mijn gasten en dankjewel Tom Mikkers. Straks Vroege Vogels met Menno Bentveld natuurlijk. Dag. Ster. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Ga op wereldreis bij Burgers Zoo. Sta oog in oog met verschillende diersoorten terwijl je de unieke natuurgebieden zelf ontdekt. Kijk op visitveluwe.nl. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien.